पापन सुन सुन बनवा सुन सुन सुन शिव के ताप की मारा बन सुन सुन मनवा सुन सुन सुन सुन सुन मनवा सुन सुन सुन गाते जा भोले के गुन सुन सुन मनवा सुन सुन सुन गाते जा भोले के गुन सुन सुन बनवा सुन सुन सुन गूंजे सदा ये